niego od 11 na antenie Trójki. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. Program, w którym spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, rozmawiając o ich życiu, pasjach i szukamy tego czegoś, co może być interesujące dla słuchaczek i słuchaczy radiowej Trójki. A naprzeciwko mnie Iga Kostrzewa. Witaj w Trójce. Ponownie. Dzień dobry wieczór w zasadzie. Dobry wieczór. Najbardziej chyba ze wszystkich określeń, jakie wpadły mi w oko ostatnio, przy okazji przeglądania materiałów na twój temat, spodobało mi się określenie weteranka. To świetne! Weteranka opowiadania o społeczności LGBTQ+. Za chwilę też dodam oczywiście inne, bardzo ważne w tym skrótowcu litery, ale chciałam powiedzieć od siebie, że bardzo chciałam się z tobą spotkać i dziękuję, że przyszłaś do nas, bo kiedy myślałam o tym kończącym się i zakończonym już miesiącu dumy, czerwcu, to uświadomiłam sobie, że przez całe moje życie ty jesteś osobą działającą właśnie na rzecz społeczności LGBT. Oczywiście jesteś też feministką, jesteś zaangażowana w sprawy kobiet, ale przez całe moje życie dorosłe byłaś też rzeczniczką Lambdy. Zawsze kojarzyłam cię z tej działalności i myślę, że dla wielu osób z mojego pokolenia byłaś w ogóle pierwszą lesbijką, która miała twarz. Bo oczywiście mówię to teraz z dużą taką ironią też, ale dużym też ciepłem. Więc dla ludzi z mojego pokolenia, a może też starszych, jesteś po prostu osobą, która dała się poznać i też dla tych, którzy szukali ludzi, którzy są tacy jak ja, byłaś po prostu znakiem takim w świecie jesteśmy. Nie jestem sam, nie jestem sama, są tacy jak ja, są ludzie, z którymi mogę pogadać. I myślę, że po tylu latach zgodzisz się, że ten element, który się wiązał z twoim wczesnym zaangażowaniem i też byciem pierwszą w wielu momentach, no jest jedną z takich rzeczy, których być może nie myślałaś na swój temat, kiedy byłaś nastolatką planującą swoją przyszłość, ale to będzie cię opisywało już zawsze. O kurczę, tak długi wstęp, muszę się do tego przepraszam, odnieść. Ja będę się dalej już skracała, tak, jasne. Mam tendencję do gadania. Śmieszne słowo weteranka. Świetne, moim zdaniem, że świetne, oczywiście. Ja trochę mówię, że jestem na emeryturze działaczowskiej, a weteranka mi się od razu kojarzy, że mam trochę lat, no ale to nie da się ukryć niestety, że to doświadczenie powoduje, że się ma więcej lat. Nie jestem pierwszą, bo przypomnę, że była przede mną Małgorzata Rawińska, która wystąpiła na każdy temat u Mariusza Szczygła. To było to musiało być w takim tonie, a dzisiaj spotkamy, chyba, tak? Czy coś takiego? Tak, no to Mariusz prowadził takie audycje wtedy, które dzisiaj jakby ludzie obejrzeli, to by na maksa cringe'owe by było to. Absolutnie tak, ale Mariusz o tym wie też dzisiaj, tak, prawda? Wie, opowiada tak, o tym. On tak. O tym wspomina, on miał też taką funkcję i to też był znak czasów, umówmy się. Tak? Naprawdę? Na tym polegała ta narracja? Że on się cały czas, po prostu pozwalając ludziom mówić, dziwił, tak? I to ich bardzo otwierało. Na tamten czas to było, uważam, że świetne. Więc przede mną ona wystąpiła. Zresztą potem się jeszcze spotykałyśmy wiele razy, robiąc różne wspólne akcje. Wylądowałyśmy raz w areszcie na noc, także no, dużo wspomnień takich, dzisiaj może trochę zabawnych nawet, z taką nutką. Natomiast rzeczywiście ja dosyć wcześnie zaczęłam działać, a nawet jeszcze bym wcześniej zaczęła działać, ale byłam bardzo zajętą osobą przez długi czas, bo miałam dużo różnych aktywności, działam w samorządach studenckich, szkolnych i tak dalej, i tak dalej. To jakby było podglebie do tego, co później się wydarzyło. Ja nie planowałam w ogóle czegoś takiego zupełnie. To jest kwestia przypadku, bo jak zaczynaliśmy Lambdę Warszawa rozkręcać w 97 roku. Ty dołączyłaś rok później. Tak, dołączyłam chwilę później dosłownie. Ważna data, dlatego że ja wtedy stawiałam swoje pierwsze kroki w radiu, więc jakby nasza droga zaangażowania w rzeczy biegła równolegle przez od 98 roku, więc ubiegłego wieku. Jak przyszłam do Lambdy, to Lambda świeżo powstała i dopiero za kilka miesięcy dostaliśmy siedzibę i brakowało oczywiście ludzi do pracy, więc ja pracowałam w telefonie zaufania i robiłam różne rzeczy, ale dość szybko się, że tak powiem, zahaczyłam, wkręciłam. No i przyszedł taki moment, kiedy zaczęły się powoli media interesować, bo na początku to prawie nic. Po prostu sobie bardzo działaliśmy w takiej skali mikro i potrzeba było osoby, która będzie coś mówić do tych mediów. I nikt nie chciał, każdy się bał pokazać twarzy, mając na względzie różne konsekwencje. Przypomnę, że to były takie czasy, że naprawdę można było pracę stracić. Nie było żadnych gwarancji ze strony prawa pracy. ja wykazałam się odwagą, chociaż nie uważam, że to jest odwaga. Po prostu dla mnie to było okej, dobra, to będę to robić. No i tak zostałam rzeczniczką, którą byłam przez 20 lat, więc dosyć długo. Przez te lata się bardzo, bardzo wiele zmieniło. Aż w końcu przyszedł moment taki, że już nie mogłam być rzeczniczką, bo ja cały czas pracuję zawodowo, oprócz tej aktywności społecznej. I w momencie, kiedy Lambda miała już bardzo dużo programów, duży budżet, trzeba było po prostu tam pracować. No pełne też, ja się tak, tego, to tak, bardzo nie ciekawe, podjęłam. Tak. Więc doszliśmy do wniosku, że już ten czas się skończył i już po prostu nie jestem tą osobą, tą twarzą, ale przez wiele lat udało się wiele rzeczy naprawdę zrobić, uważam, naprawdę takich no, mocnych, ważnych, które popychały do przodu te nasze sprawy, tą kwestię osób LGBT i tą emancypację, bo to jest ważne. To tutaj robię taki przypis. Będziemy właśnie mówiły o osobach LGBT, chociaż w poradniku językowym, którego jesteś współtwórczynią, inicjatorką, jak pisać i mówić o osobach LGBT, jeszcze mamy tam litery Q i AP. I bardzo dokładnie o tym poradniku porozmawialiście z Mateuszem Adamczykiem, więc gdyby ktoś chciał zarówno ten skrótowiec rozwijać, jak i w ogóle posłuchać waszej ciekawej rozmowy na temat tego, jak mówić o społeczności, jak mówić o ludziach, jakich słów używać, a jakich unikać, to polecam odcinek Przysłowie, który można znaleźć oczywiście w podcastach Trójki. To jest omówione przez was tak starannie, że myślę, że możemy założyć, że jest świetnym także uzupełnieniem. Ale ja chciałam ciebie zapytać o coś innego. Mhm. Wiele moich przyjaciółek i moich przyjaciół ze społeczności LGBT zawsze mówiło o tej widzialności, czy też o możliwości spotkania osoby takiej jak ja, mówiąc najprościej. I oczywiście w zależności od tego, z kim się rozmawia, czy ta osoba ma dzisiaj 40 lat, 50 czy 60, w zupełnie innych rejonach podobnych sobie szukała. I często wręcz to są te opowieści takie, no jakby się słuchało jakiegoś rzeczywiście słuchowiska Teatru Polskiego Radia, że ktoś wertował stare powieści i szukał kogoś i przemycania jakiejś informacji. Czy ty miałaś w swoim prywatnym życiu jakieś takie osoby, wzory? Jak to przebiegało w twoim przypadku? No poza tym, że oczywiście równolegle biegnie ten proces własny, czyli człowiek sobie uświadamia na swój temat coraz więcej, ale chodzi o to, czy też szukałaś i czy znajdowałaś? Tak, oczywiście. Było to trudne bardzo, bo chwytanie się tych pojedynczych niteczek, których było mało i trzeba było się naprawdę bardzo do nich dogrzebywać, było takim uciążliwym procesem. Gdzieś na przykład jakiś film był puszczony w telewizji, przypomnę, że wtedy były tylko dwa programy, gdzieś jakiś artykuł się pojawił w gazecie i gdzieś przeczytałam, że jakaś książka jest. I to wszystko było też, przypomnę, nie było ani źródeł, ani też znikąd podpowiedzi, jakichś wskazówek, gdzie szukać. Powiedzmy to boomerskie zdanie, nie było internetu. No tak, no, oczywiście nie było internetu. Nie było internetu w ogóle. Żeby, w ogóle, tak. Tak, żeby raczkował dodać. Na świecie, ale nie było go w Polsce. I ja szukałam w bardzo wielu różnych miejscach tych wiadomości, osób, czegokolwiek, żeby się gdzieś coś złapać. I na przykład poznałam, jak byłam w Londynie, byłam na wakacje, jeszcze przed maturą, poznałam tam polskie feministki, z czego się okazało, że większość z nich była osobami nie hetero. I tam byłam z nimi na chyba raz czy dwa razy na spotkaniu mi się udało i się tam po prostu z nimi trochę zakumplowałam, że dzwoniłam do jednej z nich, pisałam jakieś listy, już nie pamiętam, ale ja ją na dzisiaj, to ja ją strasznie męczyłam po prostu tymi telefonami, bo sobie z niej zrobiłam taką trochę doradczynię, przyjaciółkę, żeby opowiadać, nie miałam komu tego powiedzieć. Więc sądzę, że ona była zmęczona tymi moimi ciągłymi telefonami, bo potrafiłam długo i często wydzwaniać, bo nie miałam nikogo w otoczeniu. Potem się oczywiście okazało, że był wśród znajomych mu jakiś gej, nawet dwie osoby trans. Statystycznie ale to, jest niemożliwe, żeby nie było takich osób, prawda? Ale to się okazało po czasie dopiero. No i tak jakoś właśnie szukałam tych różnych wiadomości, a potem już w latach 90. Zaraz na początku pojawiły się pierwsze magazyny Filo i Inaczej, więc już było coś więcej, już była jakiś zalążek społeczności, można było już napisać, tam pisałam też jakieś opowiadania, nawiązałam kontakt z tymi ludźmi, którzy wydawali tą gazetę, a potem pojawiły się biwaki tęczowe, na które zaczęłam regularnie jeździć, no a potem to już się zaczęło rozkręcać, powstawały organizacje i tak dalej, i tak dalej, ale te początki były horrendalne. Powiem dzisiaj, że gdyby ktoś z młodych ludzi nie miał internetu i nie miał tego oparcia, to jestem przekonana, że byśmy słyszeli o wielu więcej problemach i samobójstwach i tak dalej. Bo to jest jeszcze dla osób, które... Ja mieszkałam w małym mieście, co prawda, blisko Warszawy, ale w małym mieście. A dla osób, które mieszkają, nie wiem, na wsi, gdzieś daleko od jakichś jednostek miejskich większych, to jest masakra po prostu. Ale to jest masakra na każdym poziomie, bo sobie wyobraźmy, że to jest masakra też na poziomie takim samonazwania, bo przecież człowiek, jeżeli nie ma odpowiednich słów, narzędzi, to nie jest w stanie sformułować tych myśli. To jest tak głęboka, idę tym tropem masakra, że nie mając słów, w jaki sposób nazywać to, co się czuje i szukać w związku z tym gdzieś odpowiedzi na to, o co chodzi, do czego zmierzam, co jest dla mnie ważne, dlaczego wydaje mi się, że to jest trochę inaczej niż u mojej przyjaciółki najlepszej czy mojego przyjaciela. Chwilę inaczej te magazyny, które wspomniałaś, one służyły też jako taka platforma kontaktu, prawda? Tam bardzo ważną sekcją była ta część ogłoszenia. Zamieściłaś kiedyś jakieś? Bo wiem z wywiadów z tobą, że na pewno odpisywałaś. Tak, zamieściłam ogłoszenia, odpisywałam na ogłoszenia, poznałam też ówczesną moją partnerkę, z którą byłam przez 26 lat, przez właśnie inaczej. Chociaż to było, słuchajcie, teraz jest Tinder, tak? Piszesz, możesz się za chwilę spotkać, a wtedy się czekało, nie wiem, 3 miesiące, 2 miesiące na list, bo to redakcja musiała łączyć. No w ogóle naprawdę to jest bardzo oldschoolowa sprawa. No ale cóż, można było zrobić innego, no nie było nic innego. Też jeszcze pamiętam, że w latach 90. dowiedziałam się, że środy są takie ważne, przynajmniej w Warszawie, na spotkania lesbijskie. One były w takich różnych miejscach, zaprzyjaźnionych klubach, niekoniecznie tęczowych. Dlaczego środy należały do lesbijek? Właśnie nie, z czegoś tak wynikało, ale już nie pamiętam z czego, ale to jest kontynuowane, uwaga, bo tak, że środa? Queer Muzeum są w środę teraz spotkania właśnie lesbijskie. Ale środa co innego się rymuje, ale... To by się wydawało, że chyba wynikało z tego, że to był środek tygodnia, wiesz, i na przykład czwarty, piątki to może już imprezy były inne, a w środę akurat taki środek tygodnia, to proszę bardzo, możemy tutaj zapraszać lesbijki. Jest otwarte miejsce. Ale wiesz, to wciąż było coś takiego, że wiesz, jakby no, szukasz kogoś i tak... Ta osoba trochę ci nie pasuje, wiesz, trochę styl nie pasuje. No ale jest, wiesz, tak? No wiesz, no to jest tak, że nie masz jakby spośród kogo wybierać, tak? Wiesz, to ja byłam dosyć, nie chcę powiedzieć zdegustowana, ale z jednej strony oczywiście podjarana, że coś się dzieje, ale z drugiej strony wiem, że dużo z tych osób na przykład nadużywało alkoholu, nie tylko, nie? Ale to jest taki stres mniejszościowy. To wiemy, że to tak jest, tak? Teraz to może inaczej wygląda, bo też jest większa swoboda i wiedza i wszystko, ale nie podobało mi się to, tak? No, też właśnie to było mimo przedsmaku jednak wyboru bardzo ograniczające, bo właśnie, no, długie czekanie plus nie wiedziałaś tak naprawdę, na kogo trafiasz. Czym innym jest nawiązywanie relacji z ludźmi, których spotykasz, poznajesz, smakujesz, sprawdzasz, jak pachną, jak się wypowiadają. Te oczywiście archiwalne opowieści, takie opowieści jeszcze starszych pokoleń, dużo starszych, to też jest część archiwum Lambdy, o którym przypominamy na antenie, ale też warto pamiętać, że ono ma swoją cyfrową wersję. To oczywiście nie jest wszystko, co w tych bogactwach przekazywanych tam przez wiele osób się mieści. Mam nadzieję, że uda nam się także na antenie radiowej Trójki kiedyś mocno powykorzystywać te rzeczy, ale to też jest opowieść o tym, że osoby, które żyły inaczej niż większość społeczeństwa, często w obliczu ostatecznych wydarzeń, śmierci, wiedziały, że dobrze, że jest ta Lambda, tak? Że mogą przekazać jakąś część, która jest dla nich ważna, bo rodzina, bo ci, którzy zostają, nie zaopiekowaliby się tą spuścizną. Więc to wielkie szczęście, że to archiwum powstało. No tak, teraz to całe archiwum będzie przenoszone do Queer Muzeum już, tak? Które powstało w grudniu, było otwarcie. No i cały czas jest praca nad tym, żeby to wszystko katalogować, archiwizować, zbierać, bo te rzeczy też uciekają. Więc, ale jest bardzo dużo w tej chwili już zbiorów, naprawdę, także... A co to znaczy uciekają, że co? Uciekają, dlatego że na przykład rzeczy starsze, nie wiem, z lat 60., wiesz, ktoś umiera i to gdzieś może po prostu, że tak powiem, wyparować. Mm-hmm. Ktoś może po prostu na przykład opróżnić mieszkanie, wyrzucić, tak, nie to mieć się świadomości. Więc akurat Krzysiek Liszczyński, który jest szefem Queer Muzeum, dosyć zadbał o to, jeździł do Gdańska na przykład zbierać rzeczy też od innych osób, które już są wiekowe dosyć, a działały przez wiele, wiele lat. Też pozyskuje i stara się pilnować tego, żeby one do nas trafiały. To w ogóle są bardzo wzruszające i piękne opowieści o tym, też zmieniającym się czasie, właśnie prowadzeniu kiedyś podwójnego życia, potem życia, które już nabierało takich kształtów samodzielności i jawności. Czy dzisiaj w 2025 roku możemy powiedzieć, że żyjemy w Polsce, w świecie takim, że możesz być kim chcesz? Nie mówię o prawach, bo wiem, że jak zejdziemy na ten temat, to jasne, że nie, ale w takim aspekcie po prostu ekspresji samego siebie. Wiesz, ja myślę, że w dużej mierze, tylko weźmy pod uwagę jedną rzecz, że my rozmawiamy przez pryzmat bańki, dużego miasta, stolicy, to zupełnie inaczej wygląda, tak? Na pewno duże miasta typu Poznań, Gdańsk, Warszawa, nie wiem, Kraków, Wrocław, to są miasta, gdzie dosyć duża swoboda panuje. Ja jeżdżąc z komunikacją miejską codziennie widzę osoby, które są, nazwijmy to, mniej szablonowe, niestandardowe. Nie wiem, osoba wyglądająca na mężczyznę ma pomalowane paznokcie. To już się dosyć często spotyka. Albo w jakiś inny sposób, inny styl ubierania i tak dalej. Ale to jest ciągle duże miasto. Myślę, że w mniejszych ośrodkach nie jest tak łatwo, ale też bym powiedziała, że z jednej, może to jest źle ujęte, ale nie przesadzajmy z tą homofobią. W sensie takim, to wszystko zależy od miejsca, od ludzi i od tego też naszego nastawienia, tak? Bo oczywiście, że są osoby nadal, które są dyskryminowane, wyrzucane z domu, pobite i tak dalej. To się dzieje, bo między innymi dlatego, że nie ma też zabezpieczeń w prawie i właśnie tych prawnych rozwiązań, o których wspominałaś, to by znacznie zmieniło sytuację. Ale też jest edukacja po prostu na słabym poziomie pod tym względem i szczególnie internet buzuje od hejtu, tak? Tam każdy może wylać i po prostu są wylewane dziesiątki tysięcy zdań, słów codziennie i to też mam świadomość tego. Ale to wszystko bardzo zależy. Myślę, że generalnie nastawienie ludzi się zmieniło na plus, chociaż część ludzi się bardzo zradykalizowała, tak? Ale to robią też politycy, to robią media i to wiemy z różnych kampanii wyborczych czy różnych projektów politycznych, że ktoś traktuje nas, naszą społeczność, która nie jest monolitem, przypomnę, jako chłopca do bicia, jako kozła ofiarnego, jako coś, co można rzeczywiście na czymś się wyżyć. I to jest, no to są znane mechanizmy psychologiczne, tak? Jest jakaś grupa, która się zaczęła być widoczna, to ją dojedźmy, walczmy o normalność, normalną rodzinę, w cudzysłowie oczywiście mówię, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest rzecz, która została wymyślona wczoraj, tylko wiele, wiele lat temu. Kiedyś byli Żydzi, różne mniejszości nadal są, więc to nas niestety spotyka, ale każdy kij ma dwa końce i na przykład dzięki rządom PiS przez 8 lat strasznie bardzo wypączkowały marsze równości w ponad 30 miastach w Polsce. To się wtedy zdarzyło i ta widoczność rzeczywiście przybrała mocno na sile naszej społeczności, więc myślę, że to są te pozytywne aspekty mimo wszystko. Więc tak jakby to wszystko zależy od kontekstu, tak? Ja na przykład mi się udało przejść przez życie suchą stopą. Nie miałam większych problemów, żadnych dramatów, ale wiem, że dużo ludzi je miało. I znam takie osoby. Więc to jest bardzo różne. To jest tak, nie da się tych historii, każda historia nasza jest po prostu złożona z takich indywidualnych rzeczy i generalizacja jest zawsze nieprawdziwa, ale zauważam na pewno takie coś, że to, co powiedziałaś teraz o tej suchej nodze, dotyczy osób, które zdecydowały się odważnie opowiedzieć o sobie, odważnie, zaznaczę, chciałabym dożyć czasów, kiedy to nie będzie żaden rodzaj odwagi. Po prostu, jeżeli była taka potrzeba w jakimś kontekście, to powiedziały na swój temat dokładnie tyle, ile inni ludzie mówią. I że te osoby są przyjmowane po prostu, że ta jasność, czy też ta szczerość często właśnie procentuje tym, że się przyjmuje. Jest taki serial, nie wiem, czy kiedykolwiek na niego trafiłaś, Little Britain, robiony... Tak, uwielbiam go oczywiście. No właśnie. Dzisiaj nie można byłoby go puścić nigdzie, słyszałam, bo oczywiście właśnie polityczna poprawność by nam zakazała, ale tam jest taka wspaniała figura The Only Gay in the Village. I to jest oczywiście złożona i super do opowieści rzecz, ale też właśnie taki element, który występuje na pewno w Polsce, że jeżeli kogoś znasz, to on jest nasz. I on jest... innych nie lubimy, a może nawet używamy w większych słów. W polskim filmie też był taki wątek. To jest nasz gej, nasz, nasz gej. Nasz gej, tak. On jest nasz kochany, on może wszystko, ale innych to my absolutnie sobie nie życzymy, więc... Gdyby to ten nasz był w każdym domu, w każdej zagrodzie, jak to dawniej formułowano hasła. No i tu znowu wracamy do widoczności. A propos tego, że mówisz o tej suchej nodze, to chciałam jeszcze wrócić do takich czasów, kiedy rzeczywiście fotografowanie się bywało aktem odwagi i mówienie o sobie tego, jak człowiek się czuje i jak chce się określać. Co oczywiście zawsze jest takie przykre, że w kontekście osób ze społeczności LGBT, ta ich tożsamość, często też dotycząca wyborów seksualnych, musi być tak na pierwszym planie, prawda? No, z reguły nie wymagamy od ludzi takich deklaracji. No, niepotrzebnie, bo to jest tak, że ta seksualność jest wplatana w naszą mniejszość, chociaż tak naprawdę ona jest gdzieś między słowami, dlatego że my nie różnimy się moim zdaniem niczym. No, w ogóle sama taka rozmowa jest kretyńska już w założeniu, tak, prawda? Tak. No przecież to nie jest tak, że społeczność LGBT jest bardziej rozrytycyzowana od innych ludzi. To są indywidualne historie każdego człowieka. To są mity i stereotypy. Ja myślę, że w ogóle większość osób, których nawet nie znamy, nie widzimy, które są niewyautowane, osób LGBT, wygląda całkiem przeciętnie i przeciętnie żyje, w sensie tak w cudzysłowie mówiąc normalnie, zwykle, tak? Chodziłam na parady i chodzę nadal, jak pamiętam, jak były troszeczkę jeszcze mniejsze w Warszawie parady równości. Lubiłam sobie przejść od początku parady do końca i zobaczyć, kto idzie, jak to wszystko wygląda, żeby taki mieć ogląd całości. I rzeczywiście w pewnym momencie zdarzyło się tak, zauważyłam, że ten przekrój ludzi, którzy przychodzą na paradę, jest takim przekrojem naprawdę to, co widzimy na ulicy. To jest po prostu, większość ludzi jest zwyczajnie ubrana, zwyczajnie wygląda. Oczywiście media pokazują zawsze drag queeny, ludzi poprzebieranych, malowanych i tak dalej, ale to jest tylko taka, nie wiem, wisienka na torcie, czy taki, można powiedzieć, na przodzie, że tak powiem. W paradach tak? Chodzi natomiast też wiele osób wspierających, wiele osób są po prostu z przekonań, z radości, z przyjaźni. Więc myślę sobie, że dużo media społecznościowe zrobiły na plus, bo jest bardzo dużo osób, które pokazują swoje życie w mediach z dziećmi. Ja też kilka profili takich obserwuję. A pamiętam jeszcze te batalie, te bitwy, te dyskusje, że nie można pokazywać par z dziećmi, bo one będą mieć trudności i problemy i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli nie zaczniemy pokazywać, to nic się nie zmieni. No i to się zaczęło tak robić. No, sprawdziła się moja przepowiednia, że tak powiem. I teraz rzeczywiście tych osób jest bardzo, bardzo dużo. I fajnie, że tak jest w ogóle. Na przykład w zeszłym roku 5 moich znajomych par na płci wzięło ślub za granicą. 5 jednego roku. To są takie liczby. Polska nadal jest ślepa. Tutaj tak? powiem no to... tylko, że z Renatą Lis jest wspaniała też rozmowa u nas w Ludziach. Michała Nogasia, gdyby ktoś zajrzał do archiwum, to ta opowieść o miłości, o ślubie, o mojej ukochanej i niej. Chciałam strawestować tytuł, więc tak krzywo wyszło. Jest dostępna. Chyba to był w ogóle jeden z pierwszych odcinków Ludzi, który zrobiliśmy tutaj, jak zaczęliśmy pracę na nowo w Trójce. Tak, widoczność tak. To pozwól, że jeszcze przez sekundę tylko zanurkuję w przeszłość, bo no, były dwa takie momenty właśnie tej widoczności. W 2002 roku byłaś na okładce Newsweeka i wspominasz tam to wydarzenie. No, były dwie pary do wyboru. Redakcja miała dosyć długo. Jedna para z chłopakami i jedna para właśnie dwie dziewczyny. Nie byłaś sama pewna, na co się zdecydują. Zdecydowali się rzeczywiście na tą układkę. Tak, byłam nawet zdziwiona, bo zazwyczaj to było tak, że geje, tak? Ja byłam zdziwiona, że oni jednak dziewczyny wybrali. A propos tego, że środowiska nie są jednorodne, że społeczności są zróżnicowane. I kiedy ten Newsweek został opublikowany, a to było w czasach, kiedy oczywiście nakłady gazet były zdecydowanie większe. No, kilkaset tysięcy chyba miał wtedy. Tak. No, nie wiedziałaś, co się wydarzy, ale ani w pracy, ani nigdzie. Tak, ale chodziłam w czapce przez cały tydzień, bo strasznie było głupio siebie oglądać na przystankach, na tych plakatach, które wisiały. I też troszeczkę się bałam, że ktoś mnie może rozpoznać i nie wiadomo, co się wydarzy. No, było tak, troszeczkę się stresowałam tym, powiem szczerze. Ale poszło. I to był ten moment też, w którym, no, bo to oczywiście wiem z jednego z wywiadów, kiedy opowiadałaś tę historię, że bałaś się też reakcji osób w pracy i tam właściwie też, no, ta reakcja była pozytywna po prostu. Tak. Ale rok później była kampania Niech Nas Zobaczą, gdzie zdjęcia przygotowywała Karolina Breguła i ona po pierwsze miała duży kłopot ze znalezieniem osób, które zgodzą podczas się wziąć podczas pierwszego udział, podejścia nie tak. przyszedł nikt na casting. Nikt, ani jedna osoba. A potem się udało zdobyć osobę? A potem się już udało, nie było to łatwe. Rozmawiałam z nią i ona tam musiała po wielu miastach tak robić te castingi, żeby się zebrały te osoby wreszcie. Ta jakaś tam liczba konkretna, na które ona miała pomysł. Rok 2003, wydaje się, że to tak nieodległo, ale to nie, jak to się o tym słucha, epoka. To jest inna epoka. Zupełnie. Te billboardy były atakowane. To było tak. Były zrobione wystawy w galeriach wszystkich tych zdjęć, a na billboardach były wybrane pary. I część z tej galerii miała problemy, tam kogoś zwolnili, jakiegoś szefa galerii, gdzieś galerię zamknęli. Pamiętam, w Warszawie był straszny tłum na otwarciu, a billboardy zostały obrzucone czerwoną farbą w wielu miejscach, więc to było ogromne, ogromne wydarzenie, bym powiedziała, takie medialne, a zdjęcia niewinne, bo te pary niektóre nawet się za ręce nie trzymały. Stały, po prostu dwie osoby stały. Bardzo blisko siebie, całkowicie odmienne doświadczenie, prawda? Okładka, tak. Nakładowo, wysoki nakładowo tygodnik, a z drugiej strony udział w tej kampanii billboardowej i też, no prawdopodobnie też przez to, że te billboardy stawały w różnych miejscach w miastach, inny ich zasięg, ale to wydaje mi się bardzo ciekawe tak z perspektywy czasu, że... No i kilka z tych osób miało problemy. Ktoś ich wyrzucił z mieszkania, jakąś parę, ktoś pobił w autobusie, pamiętam. Część osób w ogóle się nie zgadza już na publikację w ogóle tych wizerunków. Nie można wrócić do tych archiw, tak? Więc kilka, par, że tak powiem, wypadło z tego archiwum jakby, tak? Powiedziałaś kiedyś takie zdanie i to pewnie wynika też z doświadczeń nie tylko twoich, że coming outów dokonuje się właściwie codziennie. Możesz to tak, rozwinąć? Tak, to jest moje autorskie. Nie wiem, czy ktoś to przede mną wymyślił. Wspaniale to wymyśliłaś, kiedy? Że coming outu dokonuje się codziennie. To jest takie moje doświadczenie, bo ja wielokrotnie zmieniałam pracę, otoczenie, nie wiem, szkoły i tak dalej. I jakby ciągle na nowo musiałam coś opowiadać. No nie wiem, przychodzę do pracy i jakiś czas mija, zaczynają się rozmowy. No i to co u ciebie? No ja nigdy nie potrafiłam tego ukrywać. Na pewno nie potrafiłam nigdy kłamać, ani nic owijać w bawełnę. To jest zdecydowanie moja cecha. Więc jeżeli zbadałam, że grunt jest spoko, no to mówiłam, no nie wiem, byłam z moją dziewczyną na wycieczce. No i to jest tak, że jak za każdym razem kogoś się z nowego spotyka i zaczyna się rozmawiać o sprawach osobistych, no to prędzej czy później to musi wyjść. Jeżeli oczywiście chcemy być szczerzy, to tak. Ale jest dużo osób, które mówią, to jest też kolejna sprawa, język, strategie językowe, czyli mówią o kimś, ściemniają płeć, albo mówią anonimowo, albo nie mówią nic, albo mówią, że sami byli na przykład, tak? Przez lata podziwiałam, zawsze uwielbiałam te wywiady, zwłaszcza to dotyczyło aktorów. Muszę ci powiedzieć i państwu, muszę powiedzieć jedną historię, która do tej pory mnie szokuje. Poznałam kiedyś parę dziewczyn, które tak były schowane w szafie, że uwaga, jedna z nich pracowała w dużej korporacji. I one jechały na wakacje i miały zdjęcia podzielone na trzy sekcje. Jedna sekcja dla najbliższych znajomych, którzy wszyscy widzieli. Mhm. Druga sekcja dla dalszych znajomych. Wyjeżdżały na przykład one we dwie z parą gejów. A trzecia dla reszty. I one sobie robiły takie zdjęcia z tymi chłopakami, że to wygląda jakby byli dwoma parami. Wiecie o co chodzi. Hetery... Po prostu no, to jest dla mnie, ja bym się pogubiła w zeznaniach. Temu opowiedzieć to, temu tamto. W ogóle nie wiem, dla mnie to jakiś science fiction to w głowie by się musiało zrobić. Trzy różne opowieści. Ale rozumiesz to? Czy nie? Wiesz no co, właśnie, znaczy, nie, no poniekąd rozumiem. Czy po latach rozumiem, to rozumiesz? Bo myślę, że w młodości byłaś bardziej radykalna w takim podejściu. Że... Znaczy, rozumiem oczywiście, z czego to wynika, ale też wszystkie osoby, które znam, nie znam ani jednej osoby, która by żałowała coming outu, a wszyscy mówią, że to było tak oczyszczające, tak zrzucające kamień z serca, z głowy, w różnym wieku, mówię, osoby, które się wyautowały. Nawet był kiedyś u nas w Lambdzie już nieżyjący facet, który przyszedł do nas, jak miał 80 parę lat. I on powiedział, że wreszcie żyje. On całe życie się ukrywał. To jest po prostu, aż mi się płakać chce, jak to słyszę, sobie przypomnę. Jest taka scena w filmie Pawła Łozińskiego, w filmie balkonowym, jak taki bardzo stareńki sąsiad jakby wyznaje, że jest w żałobie po swoim partnerze. Aha. I to jest właściwie jego taki coming out do świata. Bardzo wzruszający moment na maksa. Tak. Wzruszający. Więc jakby rozumiem, trochę rozumiem, ale mówię, dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalne, bo ja bym nie dała rady po prostu w ten sposób ani sekundy wytrzymać czegoś takiego. Wolałabym już nic nie mówić, zamknąć się w sobie, żyć jak ta małża i nie mówić nic. Bo po prostu bym się pomyliła. To jest też zapisane na kartach różnych wywiadów teraz, no właśnie przez to, że ludzie, myślę, jednak w dużym stopniu cenią sobie właśnie ten komfort życia blisko siebie. Jeżeli są takimi osobami, do których się przychodzi po wywiad i temat zejdzie na ich życie prywatne, to no jest duża grupa, która mówi po prostu o nim szczerze, jeżeli ma ochotę, ale te wszystkie wywiady, które pamiętam z lat 2000, na przykład piosenkarzy czy aktorów, przy których no, ciągle padała ta sama odpowiedź. Nie znalazłem jeszcze, pamiętasz to? Jeszcze tak, nie trafiłem, Piasek na przykład. Tak, nie trafiłem na idealną kobietę. No Piasek cały miał czas słynną szukam. Okładkę przecież z kobietą, której się potem tłumaczył, że no musiał to zrobić, bo no, to były jego błędy i się troszeczkę z tego... A to kiedy byłaś rzeczniczką, wkurzałyś takie sytuacje? Kiedy sytuacja była taka, wiesz że... co, my zrobiliśmy sobie w takiej grupie taką listę na karcie A4, na kartce A4 osób, które przypuszczamy albo znamy z plotek, albo z jakichś opowieści prawdziwych, bo część plotek się nie sprawdziła, żeby była jasność, które są nieheteronormatywne. I wiesz, to różne są strategie. Jedna osoba będzie się wkurzać i będzie cisnąć, kiedy się wreszcie wyautuje, zrób to. A to każdy musi zrobić w swoim tempie, w swoim odpowiednim momencie. Raczek też o tym wiele razy mówił, że on to zrobił później, kiedy miał pewność, grunt pod nogami, choć mógł to zrobić wcześniej. I też mówi, że go nic złego nie spotkało, wręcz przeciwnie. Więc to wszystko zależy. No, przyszedł czas na Piaska, przyszedł czas na inne osoby, na Skoczka ostatnio, to jest w ogóle szok dla mnie, super sprawa. Więc jakby to ciśnienie to nie jest dobra rzecz, żeby kogoś cisnąć. Można go, nie wiem, coś sugerować czy coś, ale żeby tak kogoś nagabywać, żeby się wyautował, to... Chociaż oczywiście im więcej osób, tym lepiej. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że im więcej osób się wyautuje, tym te osoby będą w tłumie trochę, więc już tak nie są tym Barbasiewiczem z lat 90., tak? Marek Barbasiewicz. Pierwszy był chyba. Tak przynajmniej twierdzili moi rodzice. No, tak. Mówiąc, Waldorf zobacz. Też był, ale on znacznie później, tak, on długo ukrywał. Poczekaj, bo teraz już zeszliśmy na jakieś podcastowe tony, więc wracamy do rozmowy. Bo to, o co chciałam cię zapytać, zadam to pytanie wprost, jakby nie maskując tutaj jego intencji i pochodzenia, to jest to, czy nie myślałaś nigdy o tym, żeby, albo inaczej, czy działanie społeczne ma sens, czy nie jest tak, że trzeba wejść do polityki, jak chociażby zrobił w pewnym momencie Robert Biedroń, żeby naprawdę mieć na cokolwiek wpływ? Ja nie wiem, czy, bo tutaj postawiłam pewną tezę, którą chętnie sama bym obaliła, ale zostawiam to tobie lub ewentualnie może się z tym zgadzasz. Wiesz co, to są różne... I czy się nie wypaliłaś po drodze 100 tysięcy razy? Nie, no oczywiście, że wypalenia... Mi się wydaje, że każdy ma wypalenia, prędzej czy później. Chyba nie znam osoby, która by nie miała... Znam osoby, które sobie odpoczęły, nie wiem, przez rok, a znam osoby, które w ogóle zrezygnowały, nie mają nic wspólnego z działaniem społecznym teraz. Także różnie, więc są różne momenty zwątpienia. Tak samo jest, mi się wydaje, że chyba zawodowo też się zdarza wielu osobom, a może nawet wszystkim, nie wiadomo, albo większości. Ja myślę, że są różne rodzaje działania i oddziaływania, bo tak, jeżeli ktoś jest, działa społecznie, to musi, jeżeli chce być skuteczny, coś z politykami, polityczkami mieć wspólnego. Chociażby, tak jak ja, przez wiele lat rozmawiać, poznawać. Może trochę lobbować, chociaż to lobbowanie w naszym przypadku to raczej to są edukacyjne kwestie. To pamiętam, nawet robiliśmy szkolenia dla jakiegoś SLD czy coś kiedyś. Ale jeżeli wchodzisz do polityki, to po pierwsze, nie możesz wejść z jednym tematem. Nie możesz wejść, jakby, no, możesz wejść tak jak Robert Biedroń, jakby trochę na plecach tęczowych, ale to nie może być jeden temat, którym się zajmujesz. Musisz mieć po prostu program jakiś, no, tak? Jakieś pomysły. Musisz mieć pomysły, nie wiem, lewicowe, prawicowe, centrowe, jakiekolwiek tam, tak? I się zajmować różnymi rzeczami. No tu i... odkrycie być może dla wielu osób, kiedyś by to było, że niezależnie od tego, do jakiej społeczności się człowiek, z jaką się utożsamia, to poglądy polityczne może mieć bardzo różne i można się w obrębie społeczności kłócić i spierać o ideę i właśnie o to, co się wiąże z wyznawanymi wartościami. Więc jeżeli ktoś ma, wiesz, pomysł na to, żeby po prostu działać w polityce, wiesz, no tak jakby zawodowo, to jest zupełnie coś innego, bo praca w organizacjach jest trochę taką rzeczą niezależną, tak? W sensie, że organizacja robi swoje rzeczy, też wręcza państwu w wielu aspektach, no ale człowiek nie jest uwikłany w politykę, tak? Która dla wielu osób wydaje się brudna, jakaś taka nieszczera, że trzeba chachmęcić, coś się dogadywać, układać. To wiesz, na przykład dla mnie to jest katastrofa, ja bym nie chciała tego robić. Tak, ale to jest taki obraz polityki, która jest, ale może właśnie ona mogłaby się zmienić wtedy, gdyby weszli do niej ludzie przyzwyczajeni w bojach przez wiele lat do walczenia o konkretne sprawy. No właśnie, trochę weszło. Ale trochę jeszcze mi się wydaje za mało. Tak więc jakby to wszystko zależy, wiesz, no, jaką chcesz mieć też przekładnię, co chcesz robić też, na jaką skalę. Żeby doprowadzić do zmian w prawie, które na przykład zrównałyby małżeństwa, które doprowadziłyby do innych... Muszę powiedzieć jedną rzecz, że do tej zmiany są potrzebne różne działania. Polityczne, społeczne, widoczność, media, etc., edukacja. Ale na końcu to panowie bardzo i panie dużo. W parlamencie będą podejmować decyzję, czy jakaś ustawa w ogóle ma szansę być wysłuchaną. Finał. To jest przegłosowaną, finał. A potem podpisaną przez prezydenta. To jest finał. Żeby do tego doszło, jest bardzo długa praca. U nas trwa już ona 22 lata nad wieloma aspektami. Nad też zmianą społeczną, którą głównie organizacje ciągną. I te zmiany obserwujemy. No, o tym też dużo mówimy dzisiaj. Zmiana jest gigantyczna, bez wątpienia. Ja to śledzę od lat i to widzę. Ale jeszcze mi się wydaje, że polityka nie dojrzała, tudzież osoby, które są w polityce i u władzy, nie dojrzały do tego, nie mają tej takiej empatii, bo związki partnerskie w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach zostały wprowadzone przez konserwatyści. Oczywiście, że tak. To jest temat w ogóle ciekawy i pokazujący, ale że tylko ludzie... z perspektywy polskiego myślenia to jest jakiś paradoks, bo to nie jest paradoks, bo właśnie o tym mówiłyśmy. To, jakie ktoś ma poglądy, nie ma nic wspólnego z jego tożsamością i poczuciem na własny temat. Można być konserwatystą, ale jednocześnie szanować swoją tożsamość, swoje bardzo życie. Bardzo lubię takich konserwatystów. Chętnie z nimi bym porozmawiała. Nie ma takich w Polsce? Nie spotkałaś na ścieżce? No właśnie, wiesz, co ci powiem, właśnie takich prawdziwych konserwatystów to ja nie kojarzę. Nie miałam do czynienia z wieloma różnymi miejscami, gdzie byłam w jakichś telewizjach czy coś. Nie kojarzę, żeby te dyskusje były naprawdę merytoryczne, a nie polegały tylko na przepychankach takich, czy takiej jałowej rozmowie. A bardzo chętnie bym podyskutowała. Ale jeżeli miałabyś wpływ taki, że możesz rzeczywiście zrealizować plan, to od czego byś zaczęła? Jakie są najważniejsze na dzisiaj do załatwienia sprawy? Takie, które realnie wpływają na życie i tych osób, które żyją sobie w ukryciu i tych, które są wyautowane. To nie ma znaczenia, ale po prostu co musiałoby się wydarzyć? Znaczy, oczywiście ja jestem na tym etapie, że absolutnie związki partnerskie i równość małżeńska dla wszystkich. Te dwie instytucje, bo ludzie chcą się wiązać mocniej albo słabiej i mają wybór. To jest, czyli równość małżeńska i związki partnerskie. To są dwie rzeczy. Oczywiście równość małżeńska, no tak, to już można, to jest kwestia dyskutowalna. Adopcja dzieci, czy tu i tu i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie szczegóły to już jest do doprecyzowania. Natomiast przede wszystkim to jest, jeżeli takie prawo się zmienia, to daje gigantyczny skok w zmianę społeczną. Gigantyczny. To było badania w Meksyku, w Niemczech, robione w wielu różnych krajach. To się po prostu zmienia 2-3 lata i tak. I nawet nie trzeba wiele włożyć oprócz tej zmiany prawnej, bo prawo też ma funkcję edukacyjną, przypominam. Więc to jest jeden aspekt. No i jedna sprawa. Druga sprawa to oczywiście kwestie związane z tranzycją. Absolutnie ta ustawa, pierwsza ustawa, przypomnę, której Andrzej Duda nie podpisał, to właśnie była ta ustawa. Tak naprawdę szkodząca w sensie takim, to niepodpisanie szkodziło wielu osobom. To jest po prostu straszne, co te osoby przechodzą. Dobrze, że ostatnio w ciągu kilku miesięcy się to zmieniło, że nie muszą tych rodziców pozywać. To jest po prostu katastrofa była. To ja się nasłuchałam, naczytałam tych historii, to jest no po prostu bardzo, ja nie wiem, po co komuś tak to życie utrudniać, żeby ktoś miał gorzej ode mnie? Ja to tak rozumiem. To są te dwie sprawy najważniejsze, które by trzeba było. A realnie to, jeżeli się uda, związki partnerskie, nie wiem czy teraz, nie wiem, są jakieś szanse, nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, może mniejsze, może trzeba mieć nadzieję na większe, ale naprawdę to już jest tak nudne, że tak powiem, że to już powinno tak dawno być załatwione, że po prostu, tak jakby, nie wiem, walimy tym o ścianę, ta ściana już jest, czy ta szyba już jest tak pobita, że już za chwilę będzie dziura, a ciągle jeszcze politycy mówią, a PSL mówi, a tu no, sprawy będą, bo to ziemia, to tutaj będą fałszerstwa. Ludzie, no chwyćmy się za głowę. Związek partnerski zawiera ze sobą tej samej płci, żeby łączyć jakieś ziemię, dzielić ziemię, czy coś, przecież to trzeba się puknąć w głowę, że to takie głupoty. No przecież różne ludzie rzeczy robią, też fikcyjne małżeństwa zawierają w PRL-u, fikcyjne rozwody, żeby mieć więcej majątku, ale to są jakieś sprawy szczątkowe w ogóle, które nie mają w ogóle związku z tym, jak ludziom można pomóc, jak dużym grupom. Bo przypomnę, że ustawa o związkach partnerskich jest dla wszystkich, nie tylko dla osób nieheteronormatywnych, ale dla osób heteronormatywnych, które 25% dzieci, już chyba ponad, się rodzi w związkach pozamałżeńskich w Polsce. Czyli w ogóle bez wydaje, żadnej legalizacji. Nawet niż 25, tak. No już potem ten element uznania. Jesteśmy już średniej unijnej w tej chwili, więc jest bardzo, bardzo dużo, dużo dzieci. I te dzieci mają w jakiś sposób też niezabezpieczone prawa. No dużo rzeczy się jakby rozchodzi, jest trudniej, tak? Więc wprowadźmy te związki partnerskie, żeby ludziom ułatwić życie. No od tego są politycy, ja to tak rozumiem. No, ja rozumiem, że trzeba byłoby zasilić kadrę polityczną osobami, które mają pewną wrażliwość społeczną i dlatego zapytałam cię o to przejście od społecznikowstwa do polityki, bo w pewnym momencie właśnie dochodzi się do muru. No wiesz, ja miałam takie propozycje, bo od Palikota startowałam, ale cieszę się, że tam nie trafiłam, bo dla mnie ta polityka to nie byłoby dobra rzecz, żebym ja w niej była po prostu. Ja to czuję teraz po latach, że dobrze, że to nie wydarzyło się to. Naprawdę. I to by było dla mnie jakieś strasznie trudne w ogóle. Też to chowanie, prawda? Tego, tak. Co się naprawdę myśli pod tym, co można powiedzieć, co pasuje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo też myślę, ty podwójnie doświadczasz, bo jesteś też bardzo zaangażowana w sprawy kobiet, więc na polu też tej działalności myślę, że nie osiągnęłyśmy. Oczywiście też żyje się inaczej kobietom dzisiaj, niż żyło im się 60, 100 lat temu, 1200 lat temu. Ale nadal nie jest tak, że możemy powiedzieć wprost i jasno, że mamy poczucie bycia traktowanymi jako pełnoprawne obywatelki z takimi samymi obowiązkami, przed którymi się nie uchylamy i z takimi samymi prawami. Czyli przede wszystkim do decydowania o sobie. Tak, równość, która by się materializowała na co dzień i nie była tylko deklaracją, ale realnym światem. Trochę tak jest, nie? Że z jednej strony społeczności LGBT, z drugiej strony ten feminizm... Tak, ale to się gdzieś przeplata, bo na manifach pojawiały się tęczowe flagi, od wielu lat już się pojawiają, podczas strajków kobiet pełno tęczowych flag było i wzajemnie, i też na parady, na marsze równości przychodzi dużo osób, które wspiera feminizm, czy osób, które się uważają za feministki, feministów, więc dla mnie to się w pewnym momencie połączyło, chociaż feministką zostałam później. To ciekawe. Musiałaś do tego dojrzeć. Widzisz? Tak, myślę, że to jest kwestia, tam jak chodziłam na gender studies, które skończyłam, teraz w ogóle jest nowy kierunek. Wczoraj czytałam o tym na Uniwersytecie Warszawskim, badania nad płcią, seksualnością, coś takiego, płcią i seksualnością, czy coś. To jakby jest gender 2.0, można powiedzieć, bo te gendery już, na które ja chodziłam, to już ich nie ma dawno, więc tak nam powiedziano, że feministka jest coś takiego, że się zakłada takie specjalne okulary i nagle widać więcej, albo inaczej. I to było bardzo fajne porównanie. I faktycznie otworzyły mi się na wiele aspektów oczy. To jest coś takiego, co trzeba zobaczyć. No, bardzo łatwo jest powiedzieć, a czego wy chcecie od życia do kobiet, tak? Wszystko jest. Jest równość. W konstytucji zapisana jest. Tylko, że jak przychodzisz do pracy, to nagle się okazuje, że na tym samym stanowisku zarabiasz 10 czy 15% mniej niż facet. I teraz jest jeszcze trudniej, bo lat temu 20 nie wiedziałabyś o tym. A teraz już o tym wiesz, więc przychodzisz i codziennie gryziesz się z tą frustracją, że właściwie dlaczego. A zwłaszcza gryziesz ją wtedy, kiedy próbujesz wyjaśnić młodszej od siebie osobie, na przykład swojej córce. No były takie wspaniałe, zwłaszcza Skandynawia przoduje w produkowaniu takich wspaniałych kampanii społecznych, gdzie właśnie tę nierówność pokazują bardzo często właśnie na przykładzie dzieci, które najpierw prosi się o jakąś przysługę dziewczynki i chłopców, a potem się ich nagradza nieadekwatnie do przysługi, tylko do płci. I te dzieci nie mogą tego zrozumieć. I co więcej, nie mogą zrozumieć obie strony, te gorzej, jak i te lepiej nagrodzone. Więc jak opowiadać dzieciom świat pełen nierówności, jak im wytłumaczyć, zwłaszcza kiedy nie akceptuje się zdania, bo tak jest, bo tak zawsze było, bo tak po prostu musi być. Co uważasz za swoje, jeżeli w ogóle tak podchodzisz czasami do swojego życia, ale co lubisz w tym, co ci się do tej pory przydarzyło, co przeżyłaś, co jest taką najważniejszą dla ciebie lekcją, jeżeli lubisz się uczyć, albo tak nazywasz swoje doświadczenia? Lubię się uczyć, bardzo zawsze lubiłam i lubię w ogóle też dowiadywać się różne rzeczy, drążę, bardzo drąży. Wiesz, z tych tęczowych rzeczy to myślę, że niech nas zobaczą. Cieszę się, że miałam tam swój pierwiastek, zostawiłam, bo to jest jeden z kamieni milowych naszego ruchu. No i cała wiesz, historia w Lambdzie, Warszawa. Cieszę się, że tam mogłam dużo rzeczy zrobić. Tych kampanii, tych projektów, to już nawet nie wspomnę. Nie, i nawet nie pamiętam, ile tego było, bo żeśmy mieli takie frekwencyjne też kiedyś nawet akcje, no różne, bo tam dużo ludzi przychodziło z pomysłami, myśmy je wdrażali, potem ktoś sobie odchodził i te pomysły już po prostu znikały, więc dużo tego było wszystkiego. Cieszę się w ogóle, wiesz, że miałam jakiś wpływ na to i że tak naprawdę dopiero, ja miałam bardzo dużo, byłam zajęta bardzo i nie miałam takiej refleksji. Dopiero teraz mam, kiedy jestem już trochę na tej emeryturze społecznikowskiej. Na przykład przydarzały mi się kilka razy takie sytuacje, że jestem na imprezie, podchodzi do mnie dziewczyna, rozpoznaje mnie i mówi: muszę ci coś powiedzieć. 15 lat temu, kiedy cię zobaczyłam w telewizji, tam był podany telefon zaufania do Lambdy Warszawa i ja tam zadzwoniłam. I dzięki temu nie popełniłam samobójstwa. Żyję tu i jestem. I po prostu szczęka opada do ziemi. No kurczę, to jest... Jezus Maria, naprawdę, to był szok. No i taki kilka miałam sytuacji, nie? Że ktoś mnie w sklepie zaczepił, bo mnie kojarzy, mi podziękował za to, co robię. Więc to są takie momenty bardzo wzruszające i wtedy to jest taki moment, kurczę, warto było. Nie? To tak powiedziałaś, że z czego jestem dumna w tym tęczowym życiu. Tęczowym życiu, tak, czyli w tym jakby aspekcie, wiesz, no nie, w sensie w tym tej części mojego tęczowego życia, tego mojego życia, które jest tęczowe, no bo też jest życie nietęczowe, praca zawodowa i takie tam różne, jeżdżenie na rowerze na przykład, tak? Mówię o tym aspekcie życia, o tej części, która jednak no, sporo mnie zajęła tego życiowego doświadczenia. A tak ogólnie myślę, że na pewno nie zrobiłabym tego sama, tylko we współpracy z ludźmi, z którymi robiłam masę projektów różnych, bo ja lubię robić projekty, tak jak ten poradnik też jest projektem ostatnim, ale wcześniej było też dużo różnych spraw i popychaliśmy to do przodu. Spotkań, ile Boże, tego wszystkiego było, już ludzi część nie żyje przecież, z którymi się spotykaliśmy i też to wspominam czasami też zabawnie. Na przykład pamiętam doktora Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich, który zginął w Smoleńsku. On mi powiedział, wszyscy mówili do niego profesorze, on był doktorem, pamiętam. On taki poważny był. Byliśmy na spotkaniu kiedyś u niego i on powiedział, że żebym była taką, nie powiedział wprost, żeby ofiarą, ale żeby poświęcić się dla sprawy, na przykład coś takiego zrobić, nie wiem, w stylu umrzeć czy coś, coś takiego, wiesz, bardzo mocnego, żeby właśnie ta kwestia tęczowa gdzieś tam wybrzmiała. Jakoś takie sugestie mi dawał. Romantyczny gest, taki w stylu polskim, takie to, tak? To było strasznie takie dziwne wtedy, ale teraz wspominam to jakoś z jakąś, nie wiem, tak się rozczuliłam nad tym, że takie poświęcenie dla sprawy ostatecznej, nie? No ale wiadomo, że śmierć niekoniecznie musi być, czy takie postępowanie niekoniecznie musi być dla dobra sprawy, bo wielu ludzi już zginęło i wcale niekoniecznie coś się na plus zmieniło, ale pewnie no, jakieś ofiary, które są, być może coś się przyczyniły, tak jak Harvey Milk w Stanach, tak, do czegoś się przyczyniły. Chociaż na pewno nie rekomenduję tej drogi, żeby ginąć dla sprawy. Lepiej działać i żyć w dobrym zdrowiu jak najdłużej. No i mając nadzieję, że jednak coś się zmieni w tym naszym kraju, a wyjeżdżać nie chciałam nigdy, nie chcę i chcę tutaj mieć co robić. To może ja tak dodam od siebie, nie chcę, żeby to zabrzmiało pesymistycznie, wręcz traktuję to bardzo realistycznie, że tak jakoś jest na świecie, że prawa, które przyznawane są kobietom, społecznością LGBT, bardzo łatwo stracić, bo już za naszego życia widziałyśmy te procesy w jedną i w drugą stronę. Mówię teraz o skali światowej, nie o relacji polskiej. Więc na pewno trzeba cały czas zachowywać taką uważność na innych. No i to, co myślę, ja nie wiem, właściwie powiedziałam na samym początku, że dla mnie zawsze byłaś taką twarzą, symbolem i jesteś całe moje dorosłe życie i to prawda, ale jednocześnie ja wyszłam z domu, gdzie nigdy nikt mi w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że ludzie różnie żyją, potem otaczali mnie ludzie różnie żyjący i to było dla mnie tak naturalne, dlatego nigdy, a może... Trudno jest mi zawsze zrozumieć ludzi, którzy nie akceptują innych z perspektywy jakichś pryncypialnych zasad, że ja nie lubię tych, nie lubię tamtych, bo nie mam takiego doświadczenia wpojonego i zastanawiam się, co takiego się wydarzyło w życiu, w głowach moich rodziców, roczniki tam lata 50., że mi tego nie zaimplementowali, a może właśnie oni są taką naturalną większością i dlatego jest szansa, jest nadzieja, że świat się będzie zmieniał, że tak naprawdę dookoła nas jest więcej ludzi, którzy myślą o innych dobrze i ciepło. I w ogóle nie ma dla nich znaczenia wiele tych elementów, które wykorzystywane są przez polityków i przez różnych ludzi, którym zależy na dzieleniu. Z twojej perspektywy to pewnie naiwne, tak? Takie... Nie, ja właśnie o tym też mówiłam, że to wszystko zależy, w jakim jesteś otoczeniu, ale też, że my może czasami możemy przypisywać coś, co nie ma miejsca, bo obserwujemy coś tam albo gdzieś oglądamy coś w mediach i możemy zakładać, że ktoś będzie się wobec nas źle zachowywał albo coś nie będzie akceptował. A często też jednak okazuje się, że te starsze babcie, dziadkowie, inne osoby, że mogą na chwilę tak się spojrzeć, chwilę potrzebować czasu, a potem wszystko jest okej, nie? Że dużo jest jednak w osobach dobrych rzeczy i niekoniecznie zaraz jakaś burza się musi rozpętywać. Tak mi się wydaje. Ja też pamiętam, jak jeszcze mój dziadek żył i też miał konserwatywne podejście i też się zastanawiałam, jak to będzie, kiedy wreszcie się tam ujawnię. I była taka sytuacja, że jak pamiętam, z moją partnerką przyjechałyśmy kiedyś tam, kilka razy byłyśmy u nich i mój dziadek potem mówi tak, się popłakał w ogóle. Mówi tak, o Jezu, że tak ładnie wyglądamy, że tak się dbamy w ogóle i tak dalej. Pewnie coś sobie tam wyobrażał, że nie wiadomo, co to będzie, a zobaczył po prostu dwie kobiety, dwie dziewczyny i się wzruszył, no i się popłakał. Także to tak mi się wydaje, że tak może być często. Może to trochę być na inne, ale też mi się wydaje, że dużo osób boi się nieznanego, że to jest chyba naturalne w ludziach. I że boją się zrobić jakiś krok, żeby nie dostać w łeb, po prostu mówiąc brutalnie. A potem się okazuje, że to były tylko obawy, nie? Takie strachy na lachy. No dobrze, to jeszcze zanim powiemy sobie do usłyszenia i do zobaczenia, to zakończmy numerami telefonów. Telefon zaufania Lambdy Warszawa? Lambdy Warszawa 22 628 52 22, czynny od poniedziałku do piątku od 18 do 21. Mówiła Iga Kostrzewa, nasza gościni z pamięci. Ja jeszcze dołożę 116, 111, czyli telefon dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, który działa codziennie, całą dobę i zawsze czekają tam osoby gotowe, aby porozmawiać. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. To była powtórka programu. Nic straconego. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się wielu i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle.